przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 września, minęła 10. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Będzie program wsparcia dla Afgańczyków, którzy zechcą zostać w Polsce, zapowiedział na antenie Trójki szef kancelarii premiera. Trwa akcja Bezpieczna Droga do Szkoły. Inspektorzy kontrolują szkolne gimbusy. Ostatni dzień Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wieczorem sceną zawładnie muzyka alternatywna. Ponad 900 afgańskich dyplomatów i współpracowników polskiego kontyngentu ewakuowanych z Afganistanu przebywa aktualnie w Polsce. Dodatkowo przyjęliśmy ponad 100 osób, które wkrótce wyjadą do innych krajów Unii. Dla tych, którzy zdecydują się u nas zostać, rząd przygotuje specjalny program wsparcia, zapowiedział na antenie Trójki szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Nie wiemy cały czas, jaka grupa wyrazi zainteresowanie tym rozwiązaniem, dlatego że wiemy już w tej chwili, część chce wyjechać do innych krajów Unii Europejskiej. Natomiast ci, którzy współpracowali, wspierali Polaków w ostatnich latach w Afganistanie, będą mogli liczyć na pozostanie w naszym kraju. Międzyresortowy zespół kierowany przez ministra Macieja Wąsika przygotowuje rządowy program wsparcia adaptacji tych osób w Polsce. W sumie w sierpniu polski rząd pomógł ewakuować z Afganistanu ponad 1000 osób po przejęciu kontroli nad tym krajem przez talibów. Polska nadal czeka na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Miał zostać oceniony do 1 sierpnia, jednak komisja zwleka z wydaniem ostatecznej decyzji. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk powiedział w Polskim Radiu 24, że od strony formalnej Polska wypełniła Krajowy Plan Odbudowy. Wszystkie szczegóły zostały uzgodnione, a wątpliwości wyjaśnione. Jeżeli Krajowy Plan Odbudowy zostanie zatwierdzony przez komisję ostatecznie, to Polska otrzyma około 13% tej części grantowej w formie zaliczki, czyli to jest około 3 miliardów euro. To są oczywiście duże pieniądze i te pieniądze będziemy mogli przeznaczyć między innymi na refundację kosztów poniesionych na przykład w walce z pandemią koronawirusa. Krajowy Plan Odbudowy jest konieczny, by Polska mogła skorzystać ze środków unijnych w ramach Funduszu Odbudowy. W sumie w formie dotacji i pożyczek Polska ma otrzymać 58 miliardów euro. W ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły od początku września Inspekcja Transportu Drogowego kontroluje stan szkolnych gimbusów. Do tej pory sprawdzono stan 50 pojazdów, zatrzymano 13 dowodów rejestracyjnych. Jak mówi główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur, wykryte usterki były poważne. Wycieki płynów eksploatacyjnych, niecenny układ hamulcowy, zbyt zużyty bieżnik opon. W jednym przypadku ściekający olej był zbierany do plastikowej butelki zamontowanej pod podwoziem. O skontrolowanie autobusów mogą poprosić dyrektorzy szkół, a także rodzice. Akcja potrwa przez cały rok szkolny. 6 palestyńskich więźniów uciekło z pilnie strzeżonego izraelskiego więzienia Gilboa tunelem, który kopali przez lata. Policja określa zdarzenie jako jeden z najpoważniejszych incydentów, bo to więzienie o zaostrzonym rygorze. Z biedzy mogą uciekać w stronę zachodniego brzegu lub Jordanii. Według mediów wszyscy byli skazani na dożywocie w związku ze śmiertelnymi atakami na Izraelczyków. 5 z nich miało w przeszłości działać w grupie islamskiego dżihadu, palestyńskiej organizacji uznawanej za terrorystyczną. Z kolei 6 z uciekinierów to były dowódca grupy zbrojnej Brygady Męczenników Al-Aqsa. Na koniec z tego serwisu Kultura przez duże K. Przenosimy się do Opola, tam powoli dobiega końca Festiwal Polskiej Piosenki. Na miejscu jest Monika Suszek. Moniko, co aktualnie dzieje się w Opolu i co czeka nas dziś? Poniedziałkowy wieczór należy do muzyki alternatywnej. Tegoroczna scena będzie przeglądem profesjonalnych i uznanych artystów, których łączy to, że swoją twórczością kreują alternatywę mainstreamu, a ich muzyka niejednokrotnie określa się mianem niszowej. Mówi Agata Konarska, rzecznik Opolskiego Festiwalu. To zupełnie inni wykonawcy, można powiedzieć, mniej festiwalowi, mniej kojarzeni z festiwalem. Ale myślę, że równie ciekawi dla wielu osób, dla szerokiej publiczności, warci tego, by ich lepiej poznać lub też odkryć. Tu koncert będzie się składał też z dwóch części. Pierwsza część koncertu to scena alternatywna TVP Kultura, alternatywny rock, a druga to scena alternatywna TVP Kultura, muzyka z innej planety. Wieczorem na scenie wystąpią m.in. Lux Torpeda, Grzech, Kaśka Sochacka czy Rysy. A do Opola zapraszała Monika Suszek. Przypomnijmy tylko, że patronem medialnym festiwalu jest program Trzeci Polskiego Radia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

płacę swe ostatnie resztki i niczo tracę. Co się ze mną dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto tak się bronić, tylko lecieć z wiatrem. Poczekam, popatrzę, zrozumiem więcej i wtedy wreszcie sam też włączę się do akcji. Już tylko killer o sobie tylko tyle wiem, co za ile nie muszę dbać o bilet. Mam wszystko w tyle, są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem co za ile, nie muszę dbać o bilet. Mam wszystko w tyle, są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Już tylko chwilę, pod nosem bilę, wracam za chwilę, nie dbam o bagaż, nie dbam o bilet. Już tylko killer, mówię o, mam wszystko w tyle, wiem co za ile, może się mylę, to chyba thriller. Już tylko zabiorę teraz Państwa nieopodal Warszawy do miejsca, które jest pełne kolorowych kwiatów, wzorów, pasji, muzyki. Miejsca, które powstało z szacunku do tradycyjnej kultury ludowej i w którym pierwsze kroki stawiał słynny państwowy zespół ludowy pieśni i tańca Mazowsze. To Centrum Karolin w Otrębusach pod Warszawą, a z nami jest koordynator projektu Zbigniew Kułakowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Co stanowi siłę tego miejsca? Przede wszystkim historia. Historia, ponieważ ten pałac, który w 1948 roku został przekazany zespołowi na swoją siedzibę, od tego momentu stał się domem dla wielu młodych artystów, którzy po wojnie szukali swojego miejsca, a właściwie to Tadeusz Sygietyński i Mira Sygimińska-Sygietyńska tych artystów poszukiwali w najbliższej okolicy, na wsiach, słuchając ich prezentacje, wykonania w zespołach ludowych, w zespołach kulturalnych, w scholach kościelnych. I tutaj przez ten pierwszy okres czasu tak naprawdę był to dla nich dom, gdzie uczyli się nie tylko muzyki, uczyli się podstawowych przedmiotów szkolnych, uczyli się nawet posługiwania się nożem i widelcem. Pamiętajmy, że to były czasy powojenne, bardzo trudne. I tak ten zespół przez te lata wzrastał w tym miejscu, więc jest to dla nas miejsce naprawdę ogromnie ważne, które przez 70 lat stało się domem dla wielu pokoleń artystów. Oczywiście w 2009 roku udało się uzyskać, otworzyć wspaniałą salę teatralną, gdzie Mazowsze może teraz prowadzić próby, występować, a pałac po tych kilkudziesięciu latach eksploatacji decyzją dyrektora Jacka Bonieckiego został poddany rewitalizacji. I ostatnio została w tym miejscu usadowiona wspaniała wystawa, która prezentuje nie tylko dorobek zespołu Mazowsza, ale przede wszystkim to, z czego ten zespół w postaci ich twórców oczywiście czerpał przez te wiele lat, czyli z przepięknego polskiego folkloru. Mazowsze jest takim wielkim ambasadorem polskości, o czym też wspomniał podczas otwarcia prezydent Andrzej Duda. Piękna nasza Polska cała. Tak gości Centrum Folkloru Polskiego Karolin wita w umieszczonym nad wejściem pierwszy wers pieśni Wincentego Pola. Co możemy zobaczyć w środku i dla kogo jest to miejsce? Więc we wnętrzach pałacu znajduje się już od tego weekendu stała ekspozycja, w której pokazujemy dwa wątki. Pierwszym z nich jest przede wszystkim prezentacja polskiej przepięknej kultury ludowej, oczywiście wybranych regionów. W poszczególnych salach możemy zapoznać się z folklorem Pomorza, Warmii, Mazur, Podlasia, Mazowsza Wschodniego, Zachodniego, Wielkopolski, Kujaw i jeszcze Śląsk jest reprezentowany oraz Małopolska, czyli większość tych największych, wspaniałych makroregionów Polski. Oprócz przedstawienia przede wszystkim regionalnej ludowej muzyki, pieśni, tańca, strojów, pokazujemy również piękno tańców narodowych, poloneza, mazura, kujawiaka, krakowiaka i oberka, które również przecież wywodzą się z tańców ludowych. Wszystko to zderzamy jak gdyby z tym, co prezentuje w swojej stylizacji artystycznej zespół Mazowsze. Czyli pokazujemy, skąd czerpiemy swoje wspaniałe pomysły na suity, tak zwane mazowszańskie, które stanowią o repertuarze zespołu. Oprócz oczywiście pokazania tej rdzennej kultury Polski, polskiego folkloru, jest również kilka miejsc w ekspozycji, kilka sal, które dotyczą bezpośrednio twórców zespołu Mazowsze, czyli Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej i Tadeusza Sygietyńskiego. Są też sale, które opowiadają o historii zespołu, Perła w Koronie Rzeczypospolitej czy Ambasador Kultury Polskiej. Więc to są bezpośrednio już sale, w których możemy zapoznać się z bogatą już historią zespołu Mazowsze, gdzie zgromadzone są również pamiątki, które przez te 70 lat zespół, podróżując, koncertując na całym świecie, do Karolina przywozi. I też ta historia jest bardzo romantyczna, no bo przypomnijmy, że Tadeusz Sygietyński i Mira Zimińska-Sygietyńska, aktorka i gwiazda filmu i kabaretu w powstańczej Warszawie, złożyli sobie obietnicę, że jeśli przeżyją wojnę, stworzą zespół nawiązujący do polskiego folkloru, którego zadaniem będzie troska o tradycyjny repertuar ludowy oparty na pieśniach, przyśpiewkach, generalnie na tradycji. I to miejsce też tą tradycję nam przypomina. Jeśli chcemy sobie obejrzeć, jak wygląda z bliska tradycja Mazowsza i całego mazowieckiego rejonu, no to zapraszamy Państwa do Centrum Karolin w Otrębusach pod Warszawą i zapraszam wraz ze mną Zbigniew Kułagowski. Serdeczne pozdrowienia, powodzenia, no i już te barwy mamy przed oczami. Zapraszamy. Dziękujemy. Do tego miejsca. Dziękujemy i zapraszamy serdecznie. Interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Intervene

teraz trójkowe gratulacje dla utalentowanych artystów. Ketevan Chuntishvili, sopran z Gruzji, zdobyła drugie miejsce w kategorii głosów żeńskich na 19. Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej imienia Adesari, który zakończył się w ten weekend w Nowym Sączu. W kategorii głosów męskich drugą nagrodę otrzymał David Roy, czyli baryton z Polski. Co ciekawe, pierwszych nagród w tych dwóch kategoriach nie przyznano. Jestem bardzo szczęśliwa i do tej pory nie mogę uwierzyć, że zostałam tak wysoko oceniona w konkursie. Nie jestem przyzwyczajona do tylu komplementów na swój temat. Absolutnie się tego nie spodziewałam. Myślę, że na początku niedowierzanie, potem radość, nawet przez chwilę lekki strach przed takim wyróżnieniem, bo to jest jednak też duża presja, duża odpowiedzialność, że poniżej już potem pewnego poziomu nie można spaść. Każdy z nas na co innego zwraca uwagę. Przewodnicząca jury konkursu Małgorzata Walewska. Ja z Darkiem Stachurą, czyli ludzie, którzy jesteśmy czynnymi śpiewakami, jednak bardziej zwracaliśmy uwagę na tą stronę emocjonalną i na przekaz właśnie taki emocjonalny. A wiem, że reszta naszych jurorów bardziej skupia się na tym, czy utwór był zaśpiewany stylowo, na frazowaniu, na dynamice, bo na przykład w pieśniach nie można sobie pozwolić na pewnego rodzaju dowolność, którą na przykład można zastosować w przypadku śpiewania arii Verdiego. I w przypadku właśnie pani Chuntishvili to była ta niebywała wrażliwość, a w przypadku Dawida przepiękna barwa. Bardzo dobra technika i pochwalam bardzo jego oddech, co jest właśnie nietypowe dla tak młodych śpiewaków. Przez następne miesiące będę robić to, co robiłam do tej pory, czyli będę nadal pracować nad rozwojem swoich umiejętności wokalnych, aby je jeszcze bardziej udoskonalić. Państwo bardzo mocno szli do trzeciego etapu, a potem nerwy spowodowały, że zaczęli robić błędy. I no, my jako profesjonaliści musimy oceniać surowo też umiejętność radzenia sobie z tym stresem, która odbija się na technice wokalnej. Dlatego nikt nie dostał pierwszej nagrody. To nie zmienia faktu, że poziom konkursu był bardzo wysoki. Nagrody nagrodami, ale głównie to właśnie chodzi o to, żeby się pokazać, zaprezentować z jak najlepszej strony i potem ewentualnie właśnie śpiewać jednak w teatrze. To jest przede wszystkim przeżycie duchowe. To opera tym właśnie jest. Emocjami, które idą z muzyką i które chce się przekazać dalej publiczności. W Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej imienia Adesari wzięło udział blisko 70 młodych śpiewaków z 16 krajów, a tematem zajęła się nasza reporterka Monika Chrobak. Przed nami kolejna światowa premiera na trwającym właśnie w wielu miastach festiwalu Dogs Against Gravity. Dziś wieczorem polscy widzowie jako pierwsi mają szansę zobaczyć pełnometrażowy dokument Kuby Mikurdy Ucieczka na Srebrny Glob, opowiadający o szczególnym filmie w twórczości Andrzeja Żuławskiego. Z Kubą Mikurdą rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Co cię skłoniło do tego, by sięgnąć po taki temat z jednej strony swego czasu głośny, z drugiej skomplikowany z wielu powodów? Pamiętam, jak miałem 8 lat i zobaczyłem numer czasopisma Fantastyka z takim wielkim zdjęciem ze Srebrnego Globu na okładce. To było wtedy, kiedy Srebrny Glob miał wchodzić do kin i to zdjęcie jakoś ze mną zostało w ogóle przez lata. To znaczy, to było coś bardzo niepokojącego, coś bardzo innego i tak naprawdę przyglądałem się, odkąd pamiętam, bo tutaj spotkało się bardzo wiele wątków, które mnie zawsze interesowały, bo z jednej strony kino science fiction, z drugiej strony niepowstałe filmy, które są takim niesłychanym impulsem dla wyobraźni zawsze, a z trzeciej strony Andrzej Żuławski i pewna wyparta tradycja polskiego kina. Ja mam background psychoanalityczny i mnie zawsze interesuje to, co wyparte, to, co niechciane, to, co nieakceptowane, to, co na marginesach, bo mam wrażenie, że z wielu względów jest to po pierwsze ciekawsze, a po drugie bardziej symptomatyczne od tego, co w oficjalnym nurcie. To jest opowieść z jednej strony o filmie, który nigdy nie został ukończony, przynajmniej w tej planowanej przez autora wersji, no ale też zarazem opowieść o również skomplikowanym w tym czasie życiu Andrzeja Żuławskiego. Andrzej Żuławski powiedział kiedyś, że na Srebrnym Globie to nie tylko film na Srebrnym Globie, ale też historia tego filmu, historia pewnego życia i pewnego kraju. I te trzy warstwy od samego początku były dla mnie jakimś drogowskazem. To znaczy wiedziałem, że jeżeli chcę opowiedzieć na Srebrnym Globie, to nie może to być film tylko i wyłącznie kinofilski. O kulisach powstawania tej produkcji, dlatego że tutaj, tak jak i w życiu Andrzeja Żuławskiego, wszystkie te trzy warstwy bardzo ściśle się splatały. Z jednej strony ten film wyszedł z pewnej rozpaczy, z pewnego niepokoju po rozpadzie związku Andrzeja Żuławskiego z Małgorzatą Braunek. Był jakąś próbą chyba zaleczenia tego stanu, próbą ostatecznie nieudaną od takiej psychologicznej strony, bo wiemy, że Żuławski zaraz potem zrobił jeszcze Opętanie, w którym już jeden do jednego niemalże opowiedział tą historię. A z drugiej strony ten kontekst polityczny i tak jak mówi jedna z bohaterek naszego filmu, jakiś taki rodzaj samospełniającego się proroctwa. Historia opowiedziana w tym filmie jest historią pewnej porażki. Porażki kosmonautów, którzy chcą zbudować gdzieś na innej planecie świat lepszy od tego, z którego uciekają. To samo się dzieje w trakcie tego filmu, to znaczy ekipa idzie za Żuławskim, buduje jakąś dziwną, niesamowitą enklawę na wybrzeżu polskiego morza, w której trwają praktycznie przez rok i to wszystko w którymś momencie się nagle załamuje. Wiele lat już minęło od realizacji tego filmu, to był rok 76. Na pewno też wiele osób już nie pamięta, jak bardzo była ta skomplikowana historia i realia. Gdybyś odniósł się do tych najważniejszych też dla ciebie, jako człowieka, który opowiada tę historię, punktów odniesienia. Trzeba pamiętać, że ten film wydarza się na bardzo szczególnym tle. To jest tło w Polski gierkowskiej i jeżeli weźmiemy to tło pod uwagę, co staraliśmy się też zrobić w filmie, to dopiero wtedy widać, jak naprawdę niesłychanym, niemożliwym w pewnym sensie zjawiskiem był ten film. Pamiętajmy też, że to jest moment, kiedy takie kino science fiction, jakie znamy, jeszcze w zasadzie nie istniało. Jedynym punktem odniesienia dla Żuławskiego była 2001 Odyseja Kosmiczna. Zresztą w scenariuszu pojawia się bardzo bezpośrednie nawiązanie do Kubricka. W Hollywood też dopiero przecierano szlaki. Gwiezdne Wojny powstawały niemalże równolegle, dlatego że Lucas wszedł na plan w kwietniu 76 roku, a Żuławski w czerwcu 76 roku. Więc te dwa filmy naprawdę były realizowane w tym samym czasie. Z Kubą Mikurdą, autorem filmu Ucieczka na Srebrny Glob, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.